Tu program Trzeci Polskiego Radia Sobota, trzeci dzień lutego, jest 19. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Koniec blokady dróg przy dwóch polsko-ukraińskich przejściach. Szczegóły od naszego korespondenta. Jest prokuratorskie śledztwo po wypadku na budowie trasy S6. Tam zawaliła się metalowa część konstrukcji wiaduktu. Amatorskie, ale ambitne zespoły teatralne małych form zjechały na Podkarpacie. Jako przykładny obywatel pragnę również poinformować, że w kuchni stacjonuje pies systemu Pudel. Na Ukrainie zakończyły się blokady dróg przy dwóch przejściach granicznych z Polską. Był to protest przeciwko wprowadzonym niedawno na Ukrainie przepisom celnym. Blokady nie powodowały dużych utrudnień w ruchu. O szczegółach z Kijowa Paweł Buszko. Protesty odbywały się na drogach dojazdowych do przejść Szeginie Medyka oraz Rawa Ruska-Hrebenne. Uczestniczyło w nich kilkadziesiąt osób. Protestujący blokowali drogę, chodząc po przejściach dla pieszych. Przepuszczali jednak co 15 minut jadące samochody. Według ukraińskiej policji na drogach przy blokowanych przejściach nie tworzyły się kolejki. Miejscowi mieszkańcy protestowali w ten sposób przeciwko obowiązującym od nowego roku ograniczeniom na przywóz towarów z Polski, zgodnie z którymi osoba prywatna może wwieźć na Ukrainę towary nie przekraczające wartości 500 euro. Podobny protest odbywał się 10 stycznia. Po wypadku na budowie trasy S6 prokuratura w Kołobrzegu wszczęła postępowanie. Ma wyjaśnić, czy doszło do naruszenia zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz narażenia pracowników na utratę życia lub zdrowia. Do wypadku doszło w czwartek w pobliżu miejscowości Kukinia. Zawaliła się tam metalowa część konstrukcji wiaduktu, w wyniku czego 3 osoby zostały poszkodowane. Spadły razem z nią z wysokości 7 metrów i ze złamaniami kości żeber, urazem głowy trafiły do szpitali. Odrębne postępowanie prowadzi też inspekcja pracy. W telewizyjnym wystąpieniu premier Włoch apeluje o powstrzymanie w kraju spirali przemocy i nienawiści. Odniósł się w ten sposób do strzelaniny w Maceracie, gdzie młody Włoch strzelał do imigrantów i zranił 6 z nich, w tym 2 ciężko. Zanim policja zatrzymała 28-latka, owinięty we włoską flagę mężczyzna wykonał salut rzymski i wzniósł okrzyk „Niech żyją Włochy”. Do Macerata udał się w trybie pilnym szef włoskiego MSW. Z kolei w Chocieburzu we wschodnich Niemczech demonstrowali imigranci wspierani przez grupy antyfaszystowskich lewicowych polityków. Druga demonstracja zorganizowana została przez Obywatelski Ruch Przyszłość Ojczyzny, który żąda natychmiastowego zamknięcia granic dla migrantów. Waldemar Maszewski. Według policji w pierwszej demonstracji uczestniczyło około 1000 osób. Ta grupa domagała się dla migrantów prawa do życia bez otaczającej ich powszechnej nienawiści. Po południu rozpoczęła się kontrdemonstracja zorganizowana przez Ruch Przyszłość Ojczyzny. Jak twierdzi policja, udział w niej wzięło ponad 2000 osób. Ruch ten ostro sprzeciwia się dalszemu przyjmowaniu uchodźców. Domaga się też, aby Niemcy wzorem swoich sąsiadów zaczęły skutecznie chronić własne granice oraz aby przywrócony został porządek prawny. Na wielu plakatach pojawiły się żądania odejścia kanclerz Angeli Merkel. Obie demonstracje przebiegły bez incydentów. Amatorskie zespoły teatralne małych form przyjechały do miejscowości Choryniec-Zdrój na Podkarpaciu. Pod czujnym okiem jury prezentują się na 39. Biesiadzie Teatralnej. A ja to chciałem się z tobą ożenić. Ale cóż, kiedy ojciec nie pozwalał. W kółko tylko mówił: z taką dziadówką nie będziesz się żenił. Z taką dziadówką nie będziesz się żenił. Jest taka różnorodność tutaj tych propozycji. Tomasz Rodowicz, twórca teatralny, członek jury. Widać, że dla niektórych jest to pasja, że jest to też sposób życia i niektóre są banalne propozycje, ale większość z nich jest szukaniem własnej drogi. Jako przykładny obywatel pragnę również poinformować, że w kuchni stacjonuje pies systemu Pudel. Najlepsze zespoły teatralne otrzymają jutro główne nagrody Biesiady Teatralnej w Choryńcu-Zdroju, Złoty Róg Myśliwski Króla Jana i Złotą Misę Borowiny. Przed nami serwis sportowy. Sponsorem audycji jest Grupa Lotos, producent paliw zimowych Dynamik. Gotowy Michał Olszański. Tak jest, dobry wieczór Państwu. Jest w doskonałej formie, ale jak każdy człowiek popełnia błędy. Kamil Stoch prowadził po pierwszej serii zawodów w Willingen, jednak drugi skok był słabszy i ostatecznie nasz skoczek zajął czwarte miejsce. Wygrał Daniel André Tande, Norweg, zaledwie o 0,8 punktu. Wyprzedził Niemca Richarda Freitaga. Dobra wiadomość jest taka, że tym trzecim był dziś Dawid Kubacki. Dla naszej ekipy to był naprawdę dobry konkurs. Poza trzecim i czwartym miejscem Kubackiego i Stocha, Stefan Hula był szósty, Piotr Żyła 14, 21 Maciej Kot i 23 Jakub Wolny. Prowadzenie w klasyfikacji generalnej utrzymał Freitag z przewagą 34 punktów nad Stochem. Nasi tenisiści remisują ze Słoweńcami 1-1 po pierwszym dniu rywalizacji w meczu grupy drugiej strefy euroafrykańskiej Pucharu Davisa. Najpierw Hubert Hurkacz przegrał z Ariazem Bedene 4-6-5-7, ale potem Kamil Majchrzak pokonał Blaża Rolę 6-4-6-2. Jutro zmiana. Hurkacz zagra z Rolą, a Majchrzak z Bedene. Z oboma Słoweńcami w deblowym spotkaniu zmierzą się Marcin Matkowski i Mateusz Kowalczyk. Przypomnę, stawką tego meczu jest udział w barażu o awans do grupy pierwszej. Jeszcze tenis. Petra Kwitowa i Kristina Mladenovic awansowały do finału tenisowego turnieju w Petersburgu. W meczach półfinałowych Czeszka wygrała z Niemką Julią Gerges 7-5-4-6-6-2. Francuzka pokonała natomiast Rosjankę Darię Kasatkinę 3-6-6-3-6-2. Jeden z uczestników akcji ratunkowej pod Nanga Parbat, Jarosław Botor, powrócił do Polski. Na lotnisku został powitany m.in. przez ambasadora Francji w Polsce, pana Pierre'a Lévy, który dziękował za uratowanie jego rodaczki Elisabeth Revol. Nasz himalaista nie czuje się wcale bohaterem. Ludzie nawzajem sobie w górach pomagają, czy to jest w Beskidach na szlaku, czy to jest gdzieś w jakichś górach wysokich, na ile to jest możliwe, to ludzie nawzajem dają sobie jakieś tam wsparcie i tutaj myślę, że ten wyczyn nie należy do żadnych kategorii bohaterstwa, a do takiej no, zwykłej pomocy w górach, którą ludzie sobie na co dzień dają. Karolina Tałach zajęła pierwsze miejsce w kategorii 63 kg. To były zawody Pucharu Świata w judo w Portugalii. W finale Polka wygrała przez ipon z Hiszpanką Cristiną Perez. Druga w kategorii 52 kg była Karolina Pieńkowska. W ostatniej walce przegrała przed czasem z Kanadyjką Gwiką. W Anglii remis lidera Premier League Burnley zremisował z Manchesterem City 1-1. Klub Grzegorza Krychowiaka West Brom Albion uległ u siebie Southampton 2-3. Polak nie grał, jest lekko kontuzjowany. Trwa mecz Arsenalu z Evertonem, jest 3-0 dla gospodarzy. W Bundeslidze Mainz przegrał z Bayernem Monachium 0-2. Gole strzelili Frank Ribéry i Jaime Rodriguez. Natomiast Schalke przegrała z Werderem 1-2. Sponsorem audycji była Grupa Lotos, producent paliw zimowych Dynamic. 1 stopień poniżej zera w stolicy, na pozostałym obszarze przeważnie od minus 4 stopni do minus 1 stopnia, na wybrzeżu 0, miejscami opady śniegu, na zachodnim wybrzeżu śniegu z deszczem. W niedzielę pochmurno, ale z przejaśnieniami i na przeważającym obszarze od 0 do 3 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Co oglądasz, Barbara? No właśnie nie wiem, bo nic nie widzę. Za mały ten telewizor. Mamy, misiu, większy trzeba kupić. Trzeba kupić. Przywieźć, wnieść, dziury wywiercić, powiesić, podłączyć, skonfigurować. Ja, Barbara, nie mam do tego głowy. Nie musisz, bo w Media Expert twój nowy telewizor przywieziemy, wniesiemy, zainstalujemy i skonfigurujemy funkcje Smart i Wi-Fi. Przenosimy się na trening naszej kadry pływackiej. Jak ważny jest magnez, mówi olimpijczyk z Rio Filip Wypych. Jako zawodowy sportowiec szczególnie muszę dbać o prawidłową suplementację magnezu. Dlatego wybrałem Nomax Kurcz. Suplement diety Nomax Kurcz dostarcza mi odpowiednią dawkę magnezu wysokiej jakości. Ma też dodatkowe składniki, w tym potas, który korzystnie wpływa na funkcjonowanie mięśni. Skoro Nomax Kurcz zdaje egzamin nawet u sportowców, to mogę go polecić naprawdę każdemu. Nomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza menadżerów, polityków, rzeczników prasowych, pracowników działów Public Relations odpowiedzialnych za wizerunek firmy na szkolenia dotyczące praktyki wystąpień w radiu i telewizji. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.pl. Telefon 22 645 20 45.

Rozerski, Winton Marsalis i Donna Lee w malutkim klubie jazzowym House of Tribes. Panowie Winton Marsalis i Kenny Rampton bardzo przepraszają, ale kończą w tej chwili warsztaty tutaj właśnie w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu. Warsztaty się przeciągają, ponieważ młodzież nie chce ich puścić. Myślę, że trafią do naszego zaimprowizowanego studia tuż po 20:00, a w tej godzinie porozmawiamy jeszcze z panem Piotrem Turkiewiczem, szefem festiwalu Jazz Stopat. Winton Marsalis, jak wiemy, to jeden z najbardziej wszechstronnych muzyków poruszający się między klasyką, jazzem, a na przykład takimi projektami jak występ w Jazz at Lincoln Center razem z Ericiem Claptonem. Everybody wants that cola. orkiestra, którą właśnie słyszeliśmy, przyjechała do Wrocławia. Jutro wystąpi w Narodowym Forum Muzyki na koncercie z Wyntonem Marsalisem. A jeśli chodzi o projekt z Ericiem Claptonem, to zastanawiam się, kto miał większą tremę. Obydwaj panowie, i Wynton Marsalis, i Eric Clapton śpiewali i każdy grał na swoim koronnym instrumencie, czyli trąbce i gitarze. Śmiem przypuszczać, że to Eric Clapton był bardziej skoncentrowany na tym, żeby wspaniale wypaść. Za nami Ice Cream, przed nami 44, a ponieważ jazz to muzyka improwizowana, u nas też wszystko jest improwizowane. Panowie Ken Rampton i Wynton Marsalis właśnie nadchodzą. Welcome, gentlemen. Hello. Prosto z warsztatów, jeszcze z instrumentami, zaraz je odłożą, zaraz zasiądą przy nas. Jeszcze podśpiewują, jeszcze są w dalszym ciągu trochę na warsztatach. My name is Peter. Yes, sir. Welcome. I'm Peter. Kenny. Hello. We have to mic you up first. I appreciate you taking your time after the workshop, which you are still in the middle of, obviously, working with young people. Can you just use the mics? Working with young people, do you recognize sometimes a young Wynton or young Kenny in them? We hope not. Mamy nadzieję, że nie. Occasionally, yeah. I'll see somebody very young who's got a lot of talent, a lot of potential. Yeah, definitely. Are they still a bit arrogant as youth go? Sometimes, you know. But, you know, that's part of growing up. That's part of life, is learning how to be among other people. You know, a lot of younger people who are good at something, they, you know, take themselves a little too seriously sometimes and think they're better than others, but that, you know, that's part of growing up. Zapytałem o to, czy w czasie warsztatów po pierwsze dostrzegają w młodzieży młodego Wyntona i młodego Kenny'ego, a także czy ta młodzież jest ciągle trochę zarozumiała, trochę arogancka. Widzę to, co widziałem w młodości, bardzo utalentowanych młodych ludzi, którzy jednak mają trochę jeszcze wszystko niepoukładane. Trochę wydaje im się, że są panami świata, ale to jest część dorastania. To jest część dorastania młodego człowieka. Tak po prostu ma być i to się nie zmienia. So, in two sentences, what would be the most important thing you're trying to give them from your perspective, your career? Well, I think first is confidence in themselves. And second is a knowledge of other people around them and the importance of sanctifying a space with others. And the third is a kind of optimism that's born of a willingness to work on things with meaning. Staram się im dać trzy rzeczy. Three sentences. I gave you three. Sorry. Poprosiłem o opisanie w trzech zdaniach tego, co najważniejsze, co chcemy im przekazać. Wynton Marsalis powiedział, że po pierwsze wiarę w siebie, po drugie chęć do pracy nad muzyką tak, żeby miała jakieś znaczenie. To najważniejsze rzeczy. What's your take on it? The same? You've got three sentences as well. Okay. Well, I always, with young students, stress a few things. I don't know if I'm going to be able to do it in two or three sentences. I'll just give you an idea. First thing is to raise their awareness outside of themselves. A lot of young people, and when I work with young people, I see myself in them. They're all mirror images of me, so I recognize a lot of things in them that I know about myself and have known about myself. So one thing along a lot of younger people I try to express to them is to raise their awareness outside of themselves, and we can teach them that through music, to be more conscious of other people around them, to help them grow as people through music, to teach them empathy through music. That's one thing that's very important to me, is raising awareness and raising consciousness. Chcę im u nich zbudować świadomość. Świadomość tego, żeby wychodzili poza muzykę, poza samych siebie. Żeby szukali innych ludzi wokół. Kiedy pracuję z młodymi ludźmi, powiedział Kenny Rampton, to widzę siebie. Widzę siebie dokładnie tak jak w lustrze. I ponieważ siebie znam najlepiej, staram się im przekazać moje doświadczenia. Uczyć ich empatii i tego, żeby dojrzewali jako ludzie. In case of your both, how did your music, your playing change with years? How different you are now from when you were 25? When I was younger and I played for me. I played for my ego. I played because when I played, I got attention. People heard I was good. They would like me. I would meet friends, I would make girlfriends, whatever, I would meet people, and it was about my own ego. As I got older, I recognized that it's not really about me. It's about playing music for other people and realize that I can have the music channel through me in order to help other people to make a difference in their vibration, to make a positive difference in other people's lives, as opposed to, it's no longer about my ego. It's about other people now. Does that make sense? Absolutely. Co zmieniło się w waszym graniu, w waszej muzyce przez lata? Co jest różnicą między tym, kiedy mieliście 25 lat, a tym, co gracie teraz? Pan Kenny Rampton powiedział, kiedy byłem młody, grałem dla siebie i dla własnego ego. Byłem świetny, wszyscy klaskali, a ja byłem szczęśliwy i dumny z siebie. Z upływem lat zacząłem grać dla innych. Zacząłem grać. Teraz zrobimy przerwę, ponieważ zapraszamy na koncert. Jesteśmy w Narodowym Forum Muzyki, które właśnie zaprasza publiczność do zajęcia miejsc. Komunikat za nami. Z upływem lat zacząłem grać dla innych. Starałem się przez siebie, przez swoją muzykę przekazywać pozytywy, które u innych spowodują odmianę. Mr. Marsalis, what about you? Your playing changing during the years? Yeah, I think just when you get older, you're more settled. More for me, it's just more focused and patient. Kind of deeper. Like your voice gets actually when you hear yourself talking, you get older, you get a deeper voice. To jest tak jak z głosem, twoim głosem dziennikarza. Masz głębszy głos po latach. U mnie też wszystko jest spokojniejsze, mniej niecierpliwe i głębsze. Could we say that even if with the age your hearing kind of deteriorate or change, you're actually hearing more? Because of your experience. You can say that if your hearing actually deteriorates, but my hearing hasn't deteriorated yet, but I understand what you mean. Yeah, you hear other things. I understand what you're saying. You hear other things. You get older, you have more experience. You hear life a certain way. It's kind of what Kenny was saying. Zapytałem, czy można by powiedzieć, że mimo, że z upływem czasu twój słuch się zmienia, jest gorszy, pogarsza się, tak naprawdę słyszysz więcej. Winton powiedział, że wprawdzie jego słuch ma się znakomicie i on się tak absolutnie nie czuje, to wie, o co mi chodzi. I rzeczywiście z upływem lat słyszy się więcej, słyszy się inaczej, słyszy się muzykę w zupełnie inny sposób. Mr. Marsalis, when we see what you're doing on every level, we think you are overworked. Do you have time for yourself? Well, I'm not in that way, but this is what I always wanted to do. So I saw my father and my mom, everybody struggle to survive, basically, and to have an impact with the music and to have an impact on younger people and older people and to play with fantastic musicians and to be able to use the music as a tool to bring people together, for me, is a blessing. So I can't work enough because I was given a lot, a lot of stuff of things that were not necessary. I mean, it's a lot of stuff is, I don't know why, but I feel I wish I could do more. I wish I could do more. The music is so great, and it's such a blessing to be a part of it. And the philosophy of it is so obscure, like it's hard to know what it is. I was raised in it. Kenny was raised in it. So we actually have a lot of similarities in our parents. And, you know, many of us in the band have parents that were engaged in music and in music education. So a lot of times I see us coming together like it was set up before we were here by the struggles our parents had. And that's why we've been able to stay together so long. And that's why our thing together is such a spiritual thing. It's not even, that's what I think. No, I feel the same way. There are a lot of similarities between everybody in the band, and you know, I've certainly seen a lot between myself and Wynton Vaughn about his upbringing and mine with our parents and music and education. And my parents were both teachers involved in music education, and now through Jazz Lincoln Center and the opportunities that I get, it affords me the opportunities to be able to do more. I mean, I don't work nearly as much as Wynton. I don't know anybody who works harder than Wynton and who's more giving than him as an artist and a person, honestly. But I strive for that. And the more opportunities I have to be able to give and to work and to teach, the more I want to do. And it actually energizes me. I don't get more tired when I do it. I actually get energy from it because it changes my... I keep using the word vibration, but it changes my vibration. It raises it, and it actually energizes me. Now it is a challenge to translate all of that, but I'll give it a try. It'll take a while. Pytanie było do pana Wyntona Marsalisa. Czy czuje się przepracowany? Bo jak widzimy wszystkie rzeczy, które robi w tym samym czasie, czym się zajmuje, to wydaje się, że jest. A teraz jest po warsztatach ewidentnie bardzo zmęczony, bo dał z siebie wszystko. Powiedział, że to jest tak naprawdę etyka pracy, którą wyniósł z domu od swoich rodziców, którzy pracowali bardzo ciężko, żeby po pierwsze przetrwać, a po drugie, żeby móc uczyć muzyki kolejne pokolenia, i to im przekazali prawie w genach. W jego orkiestrze jest wiele osób, które czują się podobnie, bo mają podobne korzenie. I na przykład pan Kenny Rampton przyznał, że jego rodzice też byli nauczycielami muzyki i oni czują tutaj pewną wspólnotę, która powoduje, że to wszystko idzie w jednym kierunku. Oni się pod tym względem doskonale rozumieją. Natomiast ponieważ traktują muzykę jako błogosławieństwo, jako rzecz, która rozwija i która ma swoje przesłanie, swoją misję, Wynton Marsalis twierdzi, że mógłby pracować więcej, że uważa, że pracuje za mało, że nie można tego traktować w ten sposób, że tutaj coś się przepracowuje. Wydaje się więc, że on nie zwolni, dopóki będzie mógł pracować. And the last thing. What's your take on the younger generation having all the tools, all the internet on their disposal, as opposed to when you started? I don't think that the internet is an advantage for younger people. There's only a certain body of information you can learn anyway. And most of what you learn is away from you, you have to filter it through what's close to you. So certainly for me, with the level of mentorship I had, I don't feel that they have an advantage. I know when I see, I'm not going to go too long because I know you're translating, but when I see Kenny's mother come to a concert, or she will come to our education, just what she represents, and just the way she's engaged with it, that's more important than being able to look up something that may or may not be true on the internet. Like, we went to libraries, we took a little more time, but I feel information, I'm glad that the internet is there, I mean, there's a lot of good information, but I don't feel there's an advantage for them. Dla młodych ludzi wcale internet nie jest teraz i wszystkie narzędzia, które mają do dyspozycji, przewagą. Wynton Marsalis podał przykład matki pana Kennego Ramptona, która kiedy przychodzi na ich warsztaty czy na koncert, przeżywa to w sposób, który nie da się w żaden sposób podkoloryzować tym, co można znaleźć w internecie. Nie mieliśmy internetu, ale mieliśmy biblioteki, do których chodziliśmy. Może trwało to trochę dłużej, ale nie wydaje mi się, żeby od tej strony narzędzi, tych wszystkich narzędzi, które młode pokolenie ma teraz do dyspozycji, mieli jakąkolwiek przewagę. Gentlemen. Thank you very much for taking your time with us. Oh, your take on the internet? Yeah, I mean, I feel the internet gives them certain advantages, younger people today, because they can access recordings or videos that I couldn't when I was a kid, but at the same time, there's so many distractions. I actually meant the tools in general, technology. There are some advantages they have that we didn't, but at the same time, there are a lot of distractions with the internet, a lot of things that get in the way of them actually learning. Wynn was nice enough to mention my mom, and he didn't know my dad. My dad passed away, but my dad was a great musician, and I used to sit in the garage with my dad. He would play vibes, and I'd play trumpet. He would teach me songs, I'm sure, the way Wynton's dad did with him on the piano. You know, so I had interaction with my parents, musical interaction that was very deep and very spiritual that, you know, gave me an advantage. So, you know, and I didn't have the distractions of being able to go and play video games on the internet. You know, there's a lot of distractions there too, so it's up to the person. Pan Kenrampton powiedział, że oczywiście internet ma swoje zalety, można tam znaleźć dużo cennych informacji, ale jest przede wszystkim złodziejem czasu, który rozprasza ludzi. On najwięcej wyniósł z interakcji z własnym ojcem, z którym grał, który przekazywał mu muzykę, który uczył go i to była przewaga, którą miał nad młodym pokoleniem, które bardzo często gra po prostu w gry komputerowe, zamiast wykorzystywać internet do innych celów. Więc od tej strony jest może bardziej liberalny, ale jednak uważa, że te workshopy, te warsztaty, które razem prowadzą, to coś bardziej cenniejszego niż wiedza z internetu. Gentlemen, thank you so much for taking your time. Thank you. Thank you. Albumu Standards Wynton Marsalis i Autumn Leaves. Muzyczna rodzina, ojciec Ellis i czworo braci. Wśród nich oczywiście Wynton Marsalis, ale także jego brat Jason, znakomity perkusista, Delphio, no i wreszcie Branford Marsalis, którym dziś w liście osobistej też poświęconej rodzinie Marsalisów trochę się zajmiemy. Zaczniemy od występu Branforda jako gościa na płycie Milesa Davisa, Decoy. Oto utwór tytułowy. We'll be right back.